چشمای گریون اشکات چه بلوره، نمیگم چه قشنگی چشمام آخه شوره. من میخوام ز تو که تو بکنی، به هر کسی نگاه نکنی، روز و روزگار منو با این نگات سیاه نکنی. ای چشمای گلون عشقات چه بلوره، نمیگم چه قشنگی چشمام آخه شوره. هر نگاه تا عاشق پیش هم زود رسوا میشه، گل شادی تو نگاش مثل قنچه گل با میشه. بازم ای چشای خسته هم توی نگات نشسته، میخواد زندگی نگاتو به غم آشنا ببینه، تو رو با تموم حسرت به سوی خدا ببینه. ای چشمای گلون عشقات چه بلوره، نمیگم که قشنگی چشمام آخه شوره. هر نگاه تا عاشق پیش هم زود رسوا میشه، گل شادی تو نگاش مثل قنچه یه گل را میشه. بازم چشای خسته هم توی نگات نشسته، میخواد زندگی نگاتو به غم آشنا ببینه، تو رو با تموم حسرت به سوی خدا ببینه. ای چشمای گلون عشقات چه بلوره، نمیگم چه قشنگی چشمام آخه شوره. نمیگم چه قشنگی چشمام آخه شوره. شوره من میخوام ز تو که تو بکنی به هر کسی نگاه نکنی روز و روزگار منو با این نگاه سیاه نکنی ای چشمای گلون عشقات چه بلوره نمیگم چه قشنگی چشمام آخه شوره